الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وعن العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عزوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي رحمهم الله وقال الترمذي حديث حسن صحيح وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة قالوا يا رسول الله إن هذا في أمتك اليوم كثير قال وسيكون في قوم بعدي رواه الحاكم وقال صحیح الاسناد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمائی زتمندو حاضرینو مسلمانانو رنو مادا اللہ دی کتاب یو آیات مبارکا او یو دو حدیث تا سروان دی تلاوت کلی اللہ رب العزت کے منگو تا ستاو تمام امت تا دا قرآن و سنت صحیح علم و بیا پاغید عمل کول توفیق را نصیب کی اعظم و استاس و حاضرین و غائبین و تمام امت فکر دی اللہ دا قبر دا اخیرت دا اللہ نا ملاقات جوڑ کی او دی دور دا فتنوں کی اللہ اعظم و استاس و ایمان دا حیا دا دی افاظت دی او فرمائی ہر د فتنو دور کی د ایمان او د خپل حیا د اسلام د دې حفاظت د قران او سنت په ذریعہ باندې کی کم یو د الله بندا او د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم امتی چاغه د قران او سنت ثابتداری پلاسو کې کلک نیولی وی ندا قران او سنت د هر فتنه نه د بچاو ذریعہ ده او بیا خاص کر مسلمان ته مسلمان وای د دیو جنا چې د ظاهر او باطن د سیرت او صورت د اخلاق او عادات وا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق دیو جنا د الله بندگانو د خپل زندګۍ په هر یو شعبه کې چمنگ او تاسو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا سنتو لحاظ کو ہاں سنت طریقی زدکو او بیا پاغی بانی منگ او تاسو عملو کو ما چکم آیات مبارکستا سروان دی تلاوت کو رب کریم فرمائی چه اے زمان حبیبات امت تدیو فرمایا تو چرے تاسو در رب العالمین سرم مینا و محبت ساتھے نفت تبعونی زما پسیر روان شو در رب العالمین محبت کامل دار سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل تابداری کرے ورکو فرمایا اللہ و اے حبیب کچرے تاسو اے دا اللہ بندگان و دا اللہ سرم مینا ساتھے نو دا اللہ سر امین دا دا فتبعونی زما پسی را روان شے دا اللہ دا حبیب صورت سنگو دا ہوئی سیرت سنگو چی غمونا و تکلیفونا پر آگلیو نسی کڑیو چی دا اللہ حبیب مثال پتور خپل و دون کول خپل لونے و دولے صحابہ اکرام و دون کول نوحاغ طریقہ سنگو لین دین دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کڑے دا اللہ حبیب دا نبوت نمخم تجارت کرے او حادیث و کراغلی بعد النبوتن دا اللہ حبیب لین دین او تجارت کرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین لین دین تجارت کرے نو دا اللہ دا حبیب لین دین سنگو دارنگی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زمائی ذتمندو حکومت کرے صحابہ تا اللہ پلاس کی مشری ور کرے وا نو دا غیغ مشری سنگو آد قرآن و سنت پرنابانی منور وی تو چرے تاسو دا اللہ سر محبت ساتی فتبعونی نما پسی برا روانے کلچی و امتی پخبل سیرت و صورت کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پسی روان شو نو یو خدا دا ویحببکم اللہ اللہ بدر سرمین و ساتی او چی دا اللہ دا بندر سرمین شی نو اللہ در تا ملاو شی چی چال اللہ ملاو شی نو نور دے سواری او اللہ ملاوی گی دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم پتا بدا رہی یو خبا اللہ در سرمین او ساتی دا اللہ دا حبیب دا تابدا رہی دا وجنا او دویم ویغفر لکم ذنوبکم دا خبال حبیب دا تابدا رہی دا وجنا تمام گناہونا بدر تماف چی د خپل حبيب د تابعداري د وجنا تمام گناهونه بدر ته معاف کی یو جن د الله بندگانو چې موږ تاسو په هر یو زندګۍ په شعبه کې د الله د حبيب سنت زړه کو بیا راوي په روان شو نن هغه دور دی چې سنت طریقې زموږ نه هېري سنت طریقې دا زموږ نسلی دا هېري شوی داغی پزے بدعات منگ دین جوڑ کرے او داد اللہ دا حبیب موجز و صحابی تیوی سنگ حال بھئی چکل خلق پا سنت عمل کئی نو خلق بھئی پا بدعات نو دا اللہ دا حبیب لین دین سنگو دارنگی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زمائی عزت مند حکومت کرے صحابو تا اللہ پلاس کی مشری ور کرے وا نو داغی اغا مشری سنگو آد قرآن و سنت پرنابانی منور وی کچھر تاسو دا اللہ سر محبت ساتی فتبعونی نما پسی برا روانی کلچی و امتی پخپل سیرت و صورت کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پسی روان شو نو یو خدا دا وی یحببکم اللہ اللہ بدر سرمین و ساتی اور چھر اللہ دا بندر سرمین شی نو اللہ در تا ملاو شی چی چالا اللہ ملاو شی نو نور دے سواری او اللہ ملاوی گی دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم پتا بدا رہے یو خبا اللہ در سرمین و ساتی دا اللہ دا حبیب دا تابدا رہی دا وجنا او دویم ویغفر لکم ذنوبکم دا خبال حبیب دا تابدا رہی دا وجنا تمام گناہونا بدر تماف چی دا خبال حبیب دا تابدا رہی دا وجنا تمام گناہونه بدر ته معاف کی یو جن الله بندگانو چې موږ تاسو په هر یو زندګۍ په شعبه کې دا الله د حبیب سنت زړه کو بیا راوي په روان شو نن هغه دور دی چې سنت طریقې زموږ نه هېري سنت طریقې دا زموږ نسلی دا هېري شوی داوی په ځای بدعات موږ دین جوړ کړی او داد اللہ دا حبیب موجز و صحابی تیوی سنگا حال بھئی چکل خلق پا سنت عمل کئی نو خلق بوئی پا بدعت عملو کو او چکل خلق بدعت پریزی نو خلق بوئی سنت پری خنن آغا دور دے چی سنتو زید بدعاتو نی ولی او سنتو والا آغا برکات زمون دا مزن پورتشوی بل حدیث ماستا سران دی تلاوت کو ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وَإِمُنْ تَوَعَذَوْ نَسِيَتْ قَلَوْ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ مَوْعِزَةً وَعَذَوْ نَسِيَتْ تا اللہ حبیب وَإِمُنْ تَوَعَذَوْ نَسِيَتْ قَلُوْ تا سِ وَعَذَوْ نَسِيَتِهُ قَلُوْ وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبِ چِدَاوِي دَ بَيَانِ مُبَارَكَ دَ وَجِنَا زُونَ پَيَرَشُوْ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونَ او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا وعظ مبارکہ دا وجن استرگونا اخ کی روانش فَقُلْنَا نُوَيْمُنْغَ صَحَابَ اِكِرَامُ رِزْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ مَجْمَعِينُ فرمائن یا رسول اللہ کَأَنَّهَا مَوْعِزَةُ مُوَدِّعِن تب ویگنی چی داخو دا سی نصیحت دے لکچ رخصتی گئی سوک دے چانا رخصتی گی نو آغا آخر کی وصیت کرے وی دا خدا سی تاسو نصیحت شروع کرے لگا چی بس مونگ رخصتی گئی فاو سینا نو مونگ تا دا اللہ حبیب اس وصیتو کا وصیت پوخ خبری لوئی پوخ حکم لوئی نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورتوئی اوسیکم بتقوی اللہ حکم در تقوم دا اللہ پا یروانے تقوی تقوا وی جمعی ذات مندو خوف الہی تا کیو سلی سر دا قبر دا خیرت دا اللہ دا ملاقات فکر یوزے شوے او دا غید وجن یریگی نو دا غیر اثر سدی پاوامر و پابند دا نواہی نا اجتناب کری دا اللہ حبیب لن بنے خبر دا تقوا وی کلک خوف الہی وی نو آغشتی ایمان میو ورسر ایمان نورم بڑاوی گی او کله کله الله یاره نه دا نو ساری چې موږ را پاسو نن نیمه ورځ تیره د سوره دروغ به مو ویلي کله چې خوف الهي نه سوره دروغ به مو ویلي او دیو یو دروغ وجن ایمان تو سمر نقصان ملاوی دیکھئی تا خبر رکھو لیکن اللہ حبیب فرمائی دی دا منافق دری نقی دی یو پاکی دروغ ہوئے لیم دی او دا اللہ حبیب دا دروغ بارا کی ویدن زمان دکانداری لین دین تول سری دا دروغ دی تول دو کلا او توجی کول لی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا دروغ بارا کی فرمائی دی او قرآن کی تاو سے تلاوت کے گلوئی دا اللہ لانت دی پا دروغ جنو اول پارا چی شورو کوئی سور بقرہ کی وئی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ دیل با دردناک عذاب داو دا اللہ قانون دے فیصلہ را اللہ وئی دیل با دردناک عذاب وی سوجنا چی دی دروغ وئی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یوزن صحابہ کرام تو وعظ و نصیحت کو نو پروتو دا اللہ حبیب او سے خبری ہو چی دا ناروا دی دا ناروا دی نو دا اللہ حبیب تکیا والی و نو راپاس دو دی خبری لہ الا و قول الزور الا و قول الزور الا و قول الزور خبردار شئی دا دروغ ہوئے نا اللہ حرام کردی دروغ حرام کردی دا اللہ حبیب اگر نور خبری پکروتو کی دیل از تکیان رانیف او صحابوی دمرے دا خبرم مکرر کا چمنوی لیتہو سکتا دا صحابو ضرور دردی دو کاش دا اللہ حبیب یر نور چپشی دی خبری علا و قول الزور نن دروغ مونگ لسورا آسان شئی بلکہ مونگ دا مخین دا قرآن و سنت کی سلی شال غرزولی و ایدا سے دور دے سے دروغ نہ بغیر کار نکی گی و ایچنن دروغ نوے نسبکی نہ دا بادشاہ نہ راوالی تر گدا پوری ٹھول دروغ جنیو پی گئی خبر با ٹھول زمونگا سلسلہ پا دروغ دا او اللہ وی علا لعنت اللہ علی الكاذبین پا دروغ جنو دا خدے لعنت تے ننم بے حکم دا اللہ حبیب دا تقواو کو آئے سکے علماء و طلباء نیکان خلق دے دروغنا زان نساد عوامنا بس دلو کہ دروغ وائی تخبل شیبان قسم خرو یا امر خیمون وائی دا بل نرسے بے گئی تخبر رو بل دائی اپرن دا سی خبر جو جباز خلق دا سیوی چی دے چاہ دے لاسو شیخی نا حرفی گی مچے گاک والا رائشی وائی دا فلانی دے لاسو شیخ بے گئی تخبر رو داو یہ فلانے فلانے غریب کی خبر نہیں ندی کہ دروغ مراغے ہو تو کم شوا اور سید الکائنات فرمائے لی لکل غادر لواء عند استه یوم القیامہ دا کہ قیامت من منے لے دا سے ممول کو وی ہر دو کباس چی دا قبر نرا پور تشی نسمر چی دو کدا اغو مربدی کناتی سرا قدرتی او جنڈائی میدان مشر نے چرازی قدرتی بے پا کناتی کی او جنڈا ورخخائی ہر سو دے پیجے نہیں جڑا پاؤ دو کباب دے شدو کے بے کول نن زمان دا ترتیب دے کل دا سیوی چی او شے دی سیوی او مونگا وائی یر دا انگریزی دے بے گئی پہ خبر با او بیا وائی امو والو دیکھ دروغ مرال لو دو کم را دا مسئلہ دا قرآن لگی اللہ مونگا تا سکی نئی دو کا دا کافر سرم جائز لگا دو کا دا کافر سرم جائز لگا لیکن مسلمان دوکی کئی مخیر دنیا کے بے اعتماد سوک پچا کے دا کی کافر چتا سر بالکل پر مرچت والار دے او محارب کافر دے خود دوکہ درست لگا دا کافران سر دوکہ زمائی ذات مندو محارب کافر سرم دوکہ درست لگا تا سلام رس درست کی تیر شل معاویہ رضی اللہ عنہ فوجون روان کریو علاغد یو قوم پر منس کے سوا داغا او دیو قوم پا منس کی احد و وادوا نداغی وادی پورا کی دو رضی رانیز دیوی نایمی خدا سو رضی پاتی دیو چی دا ختمی گی لخکر چی سرحد للی گی دیر وقت پی لگی نوی خوب از دا وادب ختمشی و زمان با لخکر ہو رسی صحابوں کی دور علوی تابداری و لخکر روان لے تزرگنو لخکر او دی کی او بڑا صحابی پا اسور دیو مندی وی عمر ابن عمبسر رضی اللہ عنہ اب خیر تیر شد چه دے یا سلورم نمبر دے پا ایمان کی یا پنزم نمبر دے دم رمخ کی ایمان روڑے او کلی چی ایمان راڑو دے دا مکی مکرمے نو دا اللہ حبیب لے زن تپاتی کن دا اللہ حبیب لگے دا پاتی کی دو شان مون سر لشت زکر زان چی لشت سنبالو لے نو بل بس سنبال کی وی تخفل وطن للارشا او انتظار کوا کواو دلی دل چه ما مکمو کررم پریخوا و حجرت میو کنو بیار آزا. نو عمر ابن عنبسہ رضی اللہ عنہ دمر لوی شان والا صحابی دے پا اسرا روان دے ورامن دے وی وی وفا اللہ غدر وی پا وادی با پورا والے کوای دو کبا نکوای مالا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چه دے چا یو قوم پا منس کی در سر عہد وی نو چه ترسو وادا مادا ختم نی تس بدا سنکوای او دا صحابو مجیب شانو معاویہ رضی اللہ عنہ لخکارو تحکمو کوی واپس رہی لیکن اللہ علیہ حبیب پیغام خدا سے نو زمان استاد ان کی مانو نہ کوئی نو چی خبر دیمی دے سید البشر او پا یو غب دی منگا اورو او پا بلغب دی غوزی صحابہ اکرام اللہ عزت دے دیو جنور کرو چی سرد اللہ علیہ حبیب دے خبر و قدر تحس قدر کنا یو ذل ابن مسعود رضی اللہ عنہ را روانو جلات کے سوکولانو اللہ حبیب ورطوئے کینا ابن مسعود رضی اللہ عنہ جماعت لانو را رسلے جماعت کا بار کینا سا جماعت نبار کے نس دا اللہ حبیب ورتے تھا لنو آپ دا دی جماعت کی ولانو ادل امیو چکے نبس پچھے ہوئی کی نا نا صحابی دی جماعت نبار کے نس دا دا صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شانو سمرچ پیو مسلمان کے دخبل حبیب دا اللہ دا حبیب تابداری را دی دمر بدے دا اللہ پنیز قیمتی کی نا دا زمان دا سنت طریقو بانے پروانشت سنت طریقو پر من خان دو تاسو گره اے دا پنسی و چطول دا جیفون و چطول دا دا سید الکائنات سنت دی بعض خلق اگر پوری بازارونو پوری کی خان دی کد جہل دا وجی نخان دی خود کفر نبج دی کد جہالت دا وجی نخان دی خود کافر کی گی ناو کد داوالا پتمی چی دا سنت دی ادنان ادنا سنت پوری خان دی دو والا کافر دی پیگئی تخبر آباس او چی سرے کافر چی دا آغا نکام نکام خغار سا طلاق ختم یہ غلائی چیسی ناپو دے او خان دی نو دا ناپو ہی او جہل او زر سو چی کافر نشو او کدل پتا دے چینا سنت دے او دیام ور پوری خان دی نو یاد ساتا ایدہ اللہ دا حبیب دا سنت پوری بے اسرے استحضات او جب ایمان پاتی کی نن زمون دا حال دو دے سنت پوری خان نبی علیہ السلام فرمائی لی دارا یہ مبارک اخلی قول لے ازار المومن الى انصاف ساقیہ دا مومن لنگ او پرتوک با ترنی میں پندائی پوری اور ایک خام خانی میں پندائی پوری نشے کولے دا گیتو نا بکورتا ہے دا گیتو نا بکورتا ہے اور اللہ دا حبیب دا مبارک کی خلیل روتی چی دا ناری نا لنگ او پرتوک دا گیتائی نکتائی دری پیرے ویلی ففی النار ففی النار ففی النار اور کی بھائی اور کی بھائی اور کی بھائی کوئی گیتا خبر بھائی اور کی مشکاہ شریف کی صحیح حدیث راغل صحابی مش کولو اور آگ گیٹائی پٹے دیکھے ایک ہم رو نن خدا سی چیزا اللہ دے رحمو کی زمان پہ حال بانے زمان کے مامان دے خبر پروان اللہ سے دیکھے اپر ہم بھی دے یہ امام موس کی بڑیر خوزے دو نماغ دے لگا سنگرے ولمیر را خلق موس کی خوزی ولوائی جلیر خوزی نگر موس کی بخوزے نا موس کی بنے غلارے ابو بکر رضی اللہ عنہ کور تراغ بی بی پا موز ولانو بائی سرے کل پا یوخ بکی گی کل پا بلکی گی کل خوزی را خوزی ٹالی وی بی بی فرمائی سی جناب ہوگا کہ صدیق رضی اللہ عنہ دا سے اور اٹھلا چی دم را یر علالہ چین قریب ویچی مدرہ نماز شرے دا دا خشو خزو نمنافی موز کی بتوجہ سر ولانے گی بٹالی لے ناغل مازی دا پھارے میں موز کی ارلا خلا خوزی لپوئے گا جلے اگر پوئے بے گا خبر بات دیو جن امامان دے پرواز اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی تو الار شموزو کا وہ قربان دے صحابہ کرام دے تابعین رہے بس اللہ حبیب سے ویلی دے خبر دے نہ کرے لار صحابی او دس مو کو مجھے مو کو راہے نفس بیا راہے اللہ حبیب تو قربان ہو لے یہ تا مس چ کولو نو گٹائی دے پٹھے وی ما در تہو کو مو کو لار شاہ دس مو کو بیا مو کو ادا دی پورے من نہ گور گور باندھ جاسی جی امام وے چر گٹائی سرگن دے کئی ندانہ چی جماعت نووتی نو بیرا پٹے کا دناری نو پارا حکم دا شریعت دالے چیڑو گیٹائی بسوی او دا دمرا یعنی گناہ ہوا چی پا دورا نازک حال کی صحابہ کرامو علی عمر رضی اللہ عنہ چکل پا چڑو بانے والے شو یو لوی تکلیف پا صحابہ کرامو والے یو نوجوان راگ ور سرناس توی جڑن وی جڑن لکہ داغا عدل داغی غینصاف ہر سوک جڑول نو کله چې غنو جوان عمر رضی الله عنه پاسه ته داسې زخمونو کې درې چړې والو او هغه وخت کې خو علاج ته ترتیب نو دغه نو صحابه کرامو شهادت او دکل چولې ورکم ناغه زخمونو کې واپس د خېټې نه وروته نو ټول پوه شو جمیر المؤمنین پاتې کېدو واده لري ناغه جوان عمر فاروق رضی الله عنه سره ناس چې کله پاسه دو ور فاروق اعظم په داسې حال کې چوکتل نو داغه گیټای پټی داسې په اشاره وروسته راش ورته وی ارفاع زارک ورګیټای په لنګ کې پټی دی الان دې پورته کا دا استاد دې جامع لپاره حفاظت شي او استاد رب درضا ونګی شي استاد رب درضا ونګی شي دې چې له تقوا د مایزت مند دي ته وی چې مونږ په زندګۍ کې هر هغه شی اختیار چې هغه طریقه ده د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاص کر غره تاسو ټول کاروباری خلک یې په کاروبار کې درو موایې دوکه مخوي او کته وی چې مثال په تور بغیر دروغ او دوکې نه کیږي نو خدا دکان نزان له بوت جوړ کړه بیا کړه ته خرابیت الله نه کوي ته خرابیت الله نه غني بلکې خپل دروغ باندې ایمان نه خپل دوکې دی ایمان نه دوکې مخوي دروغ موایې داسینه بس وای وای صفاشه دغه شهر داسینه کې یو سړی مثال په تور لاس کې الله دو رخیر رسول الله هغه شه ګران خرڅی کېته دا هغه د لاس ته نو ګره ایمان لږه نقصان ورسه ټیک ده چې ظاهری او سورز او سن په یو دو سوا او زرګونه او لکونه دی وګتل او دا هغه الله حبیب فرمایلی د دې امت د پاره د مال نه لوي فتنه نشتا زبان مبارکت الله د حبیب صلی الله علیه وسلم نه روتی لکل امه فتنه وفتنة امتي المال په لوی شریف حدیث ته وای دا هر امت د تباہی او شیو زما امت د پاره صدا اگر مال له په مال باندې ګره امت نه څه سکے تا یو خپل ملک در لپتا چې سور سور لیو لیو ګیر والد یې یو سر ځان نو قران کړي دغه خبره بس او د سور خلکو چې غزال له وای چې مسلمان مو پختوري مو غیرتین د پیسو د انجیوز د پاره د هغه خوځې په کوسو کوسو کې ګرځي دغه ته خبره وایي او عیسائیت خوره يهودیت خوره چاله وای جمعات جوړوم چاله وای مدرسه جوړو دا کافر یو طریقې سل کارونه در باندې نیک کوي خو یو کارې در تجالی شي جری کې وزرا کې ورو دا په خوان علماء لیکلي علامه ابن جزر رحم الله ذکر کړی تلبیس ابلیس کې چې شیطان کله بدروانی نیک کارونه کوي واغی کی بل سے مقصد بل طرف ہے لکھے لگتا سنا اگر در تشو تانوی رحمت اللہ علیہ لکھنی وی معاویہ رضی اللہ عنہ یوزل لتحجد و نودک آتش طول اورج و جلل اللہ طول اورج اللہ رب العزت و جلل بل اورج سے ادھرے سوکا سراغ و تحجد لے پاسو معاویہ رضی اللہ عنہ آدھر خوشحال شاکس لے ویر تا خوڑے رحسانوں کو خدارا نوائی چی سوکی اغا والعلوی چڑے مجبور کو ویز شیطان معاوی رضی اللہ عنہ تو ہوئی ویز شیطان نا غورتے دارا لوایا تحجد لگے سنگے را پاس ہوئی وی ابلش پا ما تو دکڑے دیر پارا وی چی ساجر و سواب در ملاو لشی نو تجی او دپا تو سی تون رنگ دم رو جڑل چی اللہ در لدم راجر در کچی دور ہے تحجد ندر کل نماوی تو نمی او دپا تو سی ساری بیا جاڑی نو کل در بانے نیت کار کئی خبل طرف لے در لکن کئی اوس غره باه یو نو کین جوز والا وای مدرسه جوړوم جمعات جوړوم الحمدلله زموږ داسې مدرسې دي چې دا د بلډینګونو د سنگ مرمر دا اول د لاندې سکی دا نو د اول د لاندې سبق پدې کې خېلې کی نو په دمل کې شروع لري غره باه یو نو کې سکولونو لا تیار فرات راځي دغه خبره باندې مختلف طریقو سارا هغه مسلمانانو په ایمان باندې حمله کوي ادا زمون مسلمانی من چی پیسی ہوئی نو کنا نو منگا حیام پریخ غیرت من پریخ وہ دیتا خبر با مردان کی عزیر تقریب لگا ہوں یوں بشر عالم دے تبلیغ سرندیر جوڑ دے اگوی دکلی دا خلق راجمہ شریمان مولانا سے منگا پختانا و مسلمانا نو دا اوٹو ناسم دا مغربی و جمہوریت گندہ طریقہ دا او منگا دا خوز و مزوٹو نا نکو وہ دیتا خبر با وہ ماوی جی تاسو کی دمر حیال انو دا خوز و شکر انو باسم وطول را سر وعدہ ہوکا جماعت کی ویبی جی راتی سی سی کی ماں وقت لگا دی گو خود اوڈا کی دل تاسو کا یہ ملکم دا لانت نو لیکن چی اوزن لاغ رنبے مختل پختو حیاء اسلام خلق لو خیلا چنا منگ پر رنبیزن خجو تنو لبارکولو لفیار جو کی گئی پہم ربا دیو جنہ دا اللہ حبیب فرمایا آخر خطبہ چیوی اور روتو دکورنا سر مبارک تڑلے سر مبارک تڑلے دا اللہ دا حبیب دخل حجر مبارک نا مسجد نبوی تا اخیرنی راوتنی وغیر ابن عامر رضی اللہ عنہ دیا چاہ دا اللہ حبیب دا منبر دا پاس نکت دیا دا اللہ حبیب منبر وانی چکی ناسوی خلقوی و بندو اللہ ورط اختیار ورد لیکن اغا شیخ وقت کچھ اسدان اللہ سرد وی جدی دنیا کی پاتی کی دن غور اوی زمان استاس ملاقات بکی گی پا حوز بکو سر وارے دا اللہ حبیب پا منبر ناس تو وی زدن تا ناس تو خمال اخبر حوز کاری دا اللہ دا حبیب موجزو وی زن ناس پسید پا دی اخبر منبر خمال اخبر حوز کاری او زن یریگم چی تاسو بداسی زیداسی بشی ہو یریگم پڑی چی دنیا دروازی با کلاوشی اپدی با حیام پریزی ایمان بم پریزی غیرت بم پریزی تاسو گر انن مسلمان وی نتویگی رسل پارا دغل مسلم پخلی کلیمہ موائیو دی یہود و نسواراو دا پارا جاسوسی کو کدکو دی یہود و نسواراو دا پارا دا امت مسلمہ وی نتویو کنتویو دا مسلمان وی نتویو دا اللہ حبیب فرمائی چی او کافر دے او اسلامی ملک ورتا اجازت ور کرے جگت زمنی وے او دے دغا زمنی وینا چی چاتوے کا نویدہ سڑے بلے جنت گوئی نمحسوس ہے مسلم شریف حدیث تے ذکر اسلامی حکومت ورتا امن ور کرے او جا چی او سڑے کلیمہ وے داغا وینا تویو حدیث کے اغلی صحابہ اکرام و جہاد توتی دو قرآن آیات تے اللہ وی اے ایمان والاو اذا ضربتم فی الارض فتبینو زمتہ کی جلال شہید اللہ لانا کی جہاد دا پارا لٹونا کوئی تو چاہ کلیمہ وی گرش قتل لکن صحابہ اکرام و جہاد تے تلی یو گوٹ بور لمخی لورا غشکن کے اگر تے صحابہ سیکل لکن کلیمہ وی لشورو او دیبان سلامو نواتے بعضی کسانو ہوئی چی دا دیر یرے نوائی او یو کسو روان دی شوئے قتل دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا غیب نو پوئی دو عالم الغیب نو حاضر و ناظر نو دغه لخر چې واپس راغې نو واټه ورته تیر کړ چې الله حبیب موږ دا سلاډ او دغه شان یو کس کلمه و دو قتل کړ الله حبیب رو وخت ورته وی داول نا صحابي ورته دې ریری نه ویلې ول الله حبیب ورته وی تا ورته داړ سیرول نه چې دې قتل یې ګری دې تا ویری نه ویو کړی اخلاص نه وای یو سره په خلق کلمه وای نو د زونو عالم سوګ دې په زونو خبردار سوګ دې اسلام ظاهر نه ګوري او جال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک براغلی وردین الوید حقان خبر بسی دا اللہ حبیب اللہ حضا سے پور تکر او کل دا اللہ حبیب چی بڑی را آجزی سر دعا کولا نو دور بے لاس پور تکر جدا طرفونا بے اختار اشنا لاسو جے پور تکر بھی یا اللہ دا دچی سکڑی زبے زارے یا اللہ دا دچی سکڑی زبے زارے یا اللہ دا دچی سکڑی زبے زارے نن زمائی ذات مندو دا پیسو دا وجہ نمو ایمان پر خدول تیار یو خپل حیا پر خدول تیار یو آخر حال زمو زمائی ذات مندو سو آغا پیسو زمو دا پارا بود جوڑ شے آغا زمو دا پارا الہ و معبود جوڑ شے پاغبان عرص کو مونگا ایتی وجہ نگا اللہ برنگانو کو چلے دغا حال بھی دغا حال بھی زمو استاسو دا یا سور جو دا پیسو چرچی لکا قارون یا سور جو پا مزو و خوشالو لیکن انجام دا قارون دا خوشالو سشو دا قارون دا خوشالو انجام سشو قارون چا بدا سے بار روو تو نسور لئی بات مخ کی روانے وی رستو بات روانے وی نو دی دنیا پرستو بوی آلیت لنا مثل ما اوتی قارون های ارمان و افسوس چیز منگم دا غشان حال وی لکی قارون وی انہو لگو حضو عظیم دا خود لوی برخ خاون تے لوی نصیب دار کھڑے رہے قارون تا بخل کسی اگل ویلا دیر با نصیب دے او دیر با یعنی سعادت خاون دے لیکن یو سور اجی پس اللہ سرد خزانون رونی و پزمک کی ورخا دیو جن زما عزت مندو آغا پیسی چی تا پی ایمان خرس کو تا پی حیا خرس کا تا پی دی مسلمان ویمیت ویکی تا پی عیسائیت و یہودیت پرچار کو تا پتا لخیر راڑی سوال نا پیدا کی جدا تا لخیر راڑی پا یو پیسو تا دا اللہ و دا رسول دشمن جوڑے گی دا اللہ دربان قہر و غضب دے او دا پتا لخیر راڑی دا تا لگم عزت مندو خیر نشی راڑی چاچ خپل حیا خپل ایمان خپل غیرت خپل دین دا په پیسو باندې وګرځول دا پیسې بدله خیر نه راځي بلکې دا به الله د دې تباہی او د دې شرمندګۍ او د دې د رسوایۍ یو سبب زموږ عزت مند شي یاد ساتئ دا مسله وایي چا چې د الله او د رسول له تابعدارۍ د قران او سنت د تابعدارۍ نه علاوه عزت په بل څه کې وګرځول الله به دغه د عزتۍ شی جوړي فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ویلو اگر چه صورت دا سنو اغا زڑ دا سنو اغا سوچ و فکر دا سنو چه غزڑی ای جامعی چولی وی یهو لس ٹکڑی پکی لگی دلی ورپسی خبرو سو جی بیت المقدس فتح شیو دا خلق طول ستا ملاقات طول غواڑی نجرنیل ورطیو نوی جوڑا تیارا کرو او اغتا اوف سور لیو کول آغور کا بہترین اس تیار کرو جرنیل مجبورا کو جوڑے ویس تاغی واچو لی چیسو قدم علارو نفو جراش امالا اخفل جامعی رانے مولا اللہ دا عزت دا جامو او دا سورلو دا وجن ندرا کرے مولا اللہ عزت دا قرآن دا وجن را کرے آتے نا عزت پا بلشی کیوں گرزوم اللہ دا عزت پا ذلت بدل لے دا مسلمان عزت سرے دا قرآن او دا سنت تابداری دا مسلمان عزت دا قرآن او سنت تابداری دا حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ یو صحابی مہاجر مدینہ منورہ کی لگنا لارو کسو کی خلق سبزی خر سیدہ بے خر سولا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکل صحابہ کرام سر خوش طبیعتی کولا دا اللہ حبیب راغ ہے اور دا غستر دی دشاد طرف نہ پڑھو ابتدا کی صحابی نبی علیہ السلام انہوں پی جن اور آخر کی خپل محبوب ہو پی جن نبید آشار اللہ دا حبیب دا سینی مبارکی سر یوزے کولا تبرکن دا اللہ حبیب چکوش صحابی دا پی جن دم دا اللہ حبیب وئی من یشتری منی هذا الغلام دا غلام خرسوم سو کولی نا صحابی ارتس ہوئی وی قربان کے چلے خرسے میں اذن تجدنی کاسدن ما ببی قیمت عمومی وطن نشتا مسافر امرن میں تکتور دے مال و دولت و جیداد نشتا نو پا ما بتا لسوک سے پیسے در کی دا اللہ حبیب ارتس ہوئی گورا وطن نشتا نصب لی نشتا خائص نشتا مال و دولت نشتا خو ایمان نشتا اور توئی انک عند اللہ لغال فدا اللہ پنی سور لی قیمت والے یو سرے دا اللہ پنی قیمتی کی دا ایمان دا وجنا دا اخلاق دا وجنا دا اللہ دا حبیب دا تابدارہ دا وجنا اور یو امتی دا سبکی کی پسر چکل دے دا خپل حبیب پا سنت شرمی نن من شرمی او پر شرمی کچاس کے اوہ غم پر آگا سنت تری اوپے پا اوہی یورا دیر دن سڑے و خسپا کے پیگے خبر بارے یعنی پا بدعات و رسومات و من غم درنو قوادہ مثال دا سنت طریقی مطابقی نو دیر زنان نارینو لوئی ویدہ غم و قوادو دیکھئی پا خبر پا اولا ہمون خمک کے نگر دن جان لگو کرے وی غم پا جڑا خخکاری وادہ پا سنگ دنگ دنگ بانے خخکاری دا فی صلح اللہ دا رسول اللہ و قدا دا شیطان او دا نفس او دا خواہش فی صلح دیو جنر اللہ بندگانو کمون ہوتا سو داوائی چمون دیدہ اللہ پنیز درانو شو خوف الہی با پزرک کراولو دا اللہ دا حبیب تابداری بخپلو نن زمون شکلونا بگڑاو دی زمون اخلاق بگڑاو دی زمون معاملات بگڑاو دی دیو جنا من در پدر مسلمانا متا اللہ عزت کو ورکڑو نو دا خپل حبیب دا تابداری دو جنے ورکڑو دا خپل حبیب دا تابداری دو جنے گورا دا لین دین چی کوئی چی کوشش دا کوئی چی دروغ مو آئے دوکا مو کوئی وعدہ کیوں کئی وعدہ خلافی میں کوئی وعدہ خلافی دامہ کوئی پورا صفا سترہ طریقے سر لین لین کوئی کم رزق چی اللہ لی تلے آب اتا سن راو لے او کم خن چی پا حلالو کی رے نا آغت حرامو کی نشتا کم خن چی اللہ پا حلالو کی رے نا حرام خو تبایی راو جی حرام خو ذلت راو لے او تاسو پا اخبال سر کو قتل چی سم رخال غلط طریقے سر کارو نہ کئی آغای دا دنیا کم اللہ زلیل و رسوا و شرمندکل او دا آخرت رسوائی و شرمندگی آغای یقینی دا خپل لین دین دا شریعت مطابق کوئی بل دا گورا دا بازی سریحی ناروا کارو نئے اگر چې موږ اخرت قبر کې کدو څه پروا پینې لرو دا نمبر یې غستل باندو دا غستل مدا ناروا شي خدا ظلمن جدا بازی د مارکیټونو دکانونو مالکان دا پټکیلی او نی په کرایه معجله کی حسابي او نی په معجله کی حسابي یو خدای تعالی ضرورت ته سړی نه شروع د روپي واغه کی کرایه کی حسابي او چې پروفای نو دعم ظلمن د مسلمان یو حق وال دغه تخبر ظلمن حق وال دی او مسلمان د دې چې ظلم دې ناروا او کارونه چې موږ تاسو زما عزت مندي جناب کو دا د نمبر او کار دا د باندې او کار دا باز خلک دې ملک لري شروع کار کوي دام شریعت کې ناروا دی د چالین نه انداسه دې چې ور سره خصوصته ده نا خوبس بل ولې مال غاډه والا ولا وی لسو لا کو قصبا سور را را غټ دې ولې تین زلا کا دا سره هي سود دی دغه خبر دا سره هي سود دی د سود دلین دین نظام عزت مندو ځان ساتي او د مستند علماو نه ته پوښتنه کوي یو د اباظ خلک ګرځي غلط لین دین حکومت راو باز او د مدارس ته جوړی فتوی وی سره د دارمو د حقانی ور سره د کراچۍ د باز مدارس ور سره دغه خبر ما د هزار نه جوړی کړی غو علماء کرام د دین خبر نه دا خدا ته مل دې کې ارشه چلی دغه خبر دې کې هر څه چلی ګی مہر ځان نه جوړ کی د اباظ د باندو نو د بیمه د نور غندو کارونو د وچره جواز فتوا تعالی هاي خدا حقيقي فتوا نه دا یو په دروغ جوړ کړی د بل بل راوړي بل بل راوړي دغه خبره مدا شي غلط په خپل د علماء کرام نه تاسو کوی د ملک حال د فتنو دور داسې نازک حال دی چې د اسلام بارکی ټول سازشونه او سوچونه او فکرونه کی کدي وخت زمایي ځت مونږ مو تاسو د الله یره په ذکر کرانو ولو د خپل حبيب په سنتو زان کرا وستو باندې فخر محسوس نکو بلکې تاسو شرم محسوس کو نظم او تاسو زوال او تباہی به سبب جوړ شي اوسی کوم به تقوا الله احادیث نے ذکر کو لجر الله حبیب ویلو زهکم کوم تاسو لا فیر د الله چې الله یې رفضل کراولې او یې الله سره چې پاوامر سره پاونوی د نواحیو له اجتناب کوي او زه ډیر دام کوشش کوي کله ورسله غند ماحول تخلي حجرا او کور کی فریزی او بیا غمړي ډیر تا قبر کې لاس مروري او بیا دا غشي څه کیږي ورپسې چا نه غوره څوک مړي شي نه غوره هغه نه څه پاتې شو دا غنه نه کارونه پاتې شي خلک کې عمل کوي هغه په قبر کې اجر او ثواب دي چا دا چې ګناه ماحول فریخه غند قانوني فریخه دارنګ ټي وی وی سیاري فریخه نور د الله او د رسول د نافرمانی کارونه فریخه اغالوات بیا غشی ختمی گا اغا سزا پا قبر کی دت ملاوی بلد اللہ حبیب فرمائل والسمع والطواع زدر کا حکم کوم چی تاسو با حبر منی و تابداری بکوی و ان تأمر علیکم عبد اگر کا غلام دربانی امیر شو اگر کا غلام دربانی سشو امیر شو دا بلی جرا بای صحابه کرام کلا شوگر دا اللہ حبیب بکلا یو کت درجی والا صحابی پا خلفای راشدین و امیر دا صحابه پا ذہن که مشرعی نفرت لکنن نن پا مشرعی بانے من سکو یو بالوجن دا اللہ حبیب صحابه کرام و مشرعی نبتیخ تکول ادا مسئلہ دا اغا مبارک حلین روزی چکم مشر جورے دینی یا دنیاوی او آغا دا دین سکائی لیکن نفرت کئی جزا مشر نو جوڑے گا او تا مجبورا کو نداغ سر دا اللہ دا طرف نا مدد او نصرت شامل حال شی او چکم کسا پا کسا در پا در گر دی او مشری غاڑی نداغ سر دا اللہ مدد نی چی اللہ مدد نی چی تیسے سنگا دا خیر را دی دیکھئے تخبر او کسا چیزی اندی پا لگورا نا پا دی بنیاد نی دی چی اللہ رضا دا اپ ته متن له هندستانه خدای ناراض اپ دې نیت ته چې سبب بیا په در کوڅه کوڅه زړه په ګرځ نو چې دې رايا دي نظم عزت مند صحابه کرام او مشرعي لري نفرت کول ابو موسی شریف رضی الله عنه وای چې او دغه تاسو نبی علیہ السلام ملاقات لراتن نو یې زبر سره رااله وای بیا دې خفم مالو چې الله حبيب وای اراده اور پر شفاعت کرامه کسره نو یو دو کسان نو دو ور سره سند الله دا حبیب ملاقات تلان نو آغای دا اللہ دا حبیب نس مشری گفتا چی مونگ هم دا فلانی دے وزیر او گورنر او دا فلانی دا اللہ حبیب ور تسو ویتا تو لفت نشتا چی سوک داش غواری مونگی ولنور کو سیجای پی خبر باش دا الله حبيب ورکوي تاسو د پته نشي چې څو کې غواړي مونږ داسه اغله ورکو. دا د امام مهدی رحمت الله علیه بارک چراغی د امت مسله به حل شول وي. خلک به مشرکې دی به پټي اخر خلک به مجبور کی په یوه خبره خلق دے مشرقی او دے بدا مشرعی نسی تھی زمائی ذتمند دے مشرعی نسی نو اتاسو بدا امیر تابداری کوئی چستاسو عبیر شو دین دے جہاد امیر دے نو دا خپل مشر خبرہ با منائی خود ایک الاد شرط دے دا مشر خبرہ با دا اللہ و دا رسول کو نافرمانے کی نمانے تو تا امیرم دے جہاد امیر کو نافرمانے کی بے نمانے یو دے نبی علیہ السلام بازی جاتی مشر نے خلیل جو کرنے باز مشر کو لگ گنا خبر کئی کل قتل خبر والا کئی تو مشر کو گمراہی او کار کڑی وہ آور لکئی مدع اللہ بندگانو دا امیر او دا مشر تابیداری دا خود قرآن و سنت در انا دلان دے رسول نا فرمانی لکی سمع و اطاع و ان تامر علیکم عبد تا صبح خبر منئی تابیداری بکوی اگر تو غلام دربان امیر شو او یا اللہ حبیب فرمائے و انه من یعش منکم سو کتا سنا زمانہ پس رست پاتش فسیرا اختلافا کثیرا نعابونی اختلافات دے سب بجو بدعت اور سم پس روانی سب بل پس روانی نکل چې امت ته اختلافات کې وایي څه به کوي فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين د امت د اختلافات په وخت کې زموږ سنت درانی سي او د خلفاء راشدين سنت درانی سي لکه یو کار تکي لدا الله حبيب کړي کدا الله حبيب ني نو خلفاء راشدين وکړي نو کړه الله حبيب کړي دامو او تاسو له دین نه خلفاء راشدين او صحابه کرام وکړي نو دا دین دې ته ني کړي ناغی تا رسم وی اغی تا رواج وی اغی تا زمائی ذات مندو بدعات وی لکا مثال پتور خیر خیرات کو شریعت حکم کرے کنا خدا درے مورد والا اللہ و رسول مکرر کرے کہ صحابہ اکرام مکرر کرے او چنیر مکرر کرے ندرے ما خیرات نرے تا رواج خیرات شتا او سلویختی ورطا اللہ و رسول نرے مکرر کرے دیتا سلویختا مورد مکررول دیتا رسم و بدعات وی خیر خیرات کا صبر کی تولے شو تو کال ورت شریعت میرے مقرر کر دیگه تخبر با دیتا زمائی دیت مندو بدعات لے لکا قبر دی شریعت مطابق دی مرے خو خارا دی کر آواز ہولا خو پخول دی قبر کتی زربونہ لگے مدہ اللہ و رسول کو دشمنی کے لگے تاغی غلافنہ غلول جنڈے پہ غلول ڈیوی پہ بلول سیرے بعد نیکان نیکان خلق خو پا قبر سیرہ خام خاجر دیگه تخبر با سیرے پا قبر خام خاتے علان کو علماء لکلی دا تعلیم الاسلام کی مفتی کفایت اللہ رحم اللہ ذکر کلی دا منور علماء لکلی بعد اوقاتوں کے گروہ ودنوں کی سیرے منگا چو ختمنوں کی سیرے چو حاجیان چرازی سیرے والا چو نا دا اندوانو تری کرا یہ تا خبر با سیرے اچول وادت سیرے اچول پا خوشالے کی پا ختمنوں کی دا طریقہ دا ہندوانو را نصیرے میرے دا چی مہتا سنا چو دا نور کم رسومات و بدعات چرا گلی چی مہتا والا ہوا خدا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کری یہ پہ لوگو رہے دعا دا اللہ و دا رسول حکم دے چی کوئی ہے اور اللہ حکم کرے دے دعا و نبی رہی سلام طریقہ کھولے اس اغا طریقین آخوا دیخا دعا کو لگی تا دعا نوائی دیکھے تخبر بات لکا مثال پتور اور دسمات لکینے دا اللہ حبیب دعا کھولے کن خدا دعا کے لاس پور تکون نیشتہ ادا سے بنے کہ بھائی جاؤ دسمات تم اور آگے اللہ مو بہ دعا لاؤ پا جمع دے کو اکو سو گوار لوائی چھنے بھائی موکہ نکن چھو بڑے تکو دعا نہ مانے بیا چرا پاسے جن دعا را خدا اللہ حبید لاس پور تکون طریقہ نہ رکھے لے او دس جماعت کو راپا بسے دے غفرانہ کا الحمدللہ اللذی اذہب عنی الآغا وعافانی تو آگے لے بسو کرا جمع کے نا دیکھے کہ خبر بات دغشان دا اللہ بندگانو کم زیونو کدا اللہ حبید دعا کھولے لکھو جمع نہ کھولے نہیں کہ بجما نے او کو سوتے جی راجہ ما پتنی چھ تو بدانے وچ مز نے من جکم ہوتا سو بہت زرا کا تفرس بجما کو کنے بکو او کو زرا کا تفرس نو بجما او کلے سڑی اعلان کو چلا مو بہ ور پتی را سنت بن بجما کو او یو سڑی ور پیج نہ جما کو نشتا او ہوئی جی بھائی مز نے من لالی جمعہ کے امام نے مز نے منی پھر یہ خبر ہوا میرا خبر میرا درست ہے فرض په جمع کو کنه دا ولي کو دا الله حبيب نکم دین چې موږ ته نقل پاتې راته دا سنت په جمع نه کو جمع کې ثواب وکړه الله حبيب مو کړی دا چې ګور راځي نازې ته چې وایي چې الله مو بخاو دوا ولا وکړي دا دوا په شریعت کې نشته دا الله حبيب صلى الله عليه وسلم پسلورم تکبیر کې اخلاص سره میت له دعاګانې کړی دا سلام ګرځول نه بس دا قبر ته تیارې دو پر دا الله حبيب بیا دعا نه کړی چې کې نه یو پاتې دار واز دې رسم مثال په توګه باندې چې دعا مونږ نه مونږ بیا خو په کار دی چې قبر تیار شي مونږ ټول لوی دعا ورته غواړي دا شان وایي کنه وایي ولې هغه ځکه د الله حبيب صلى الله عليه وسلم اجتماعي دعا کوي او چې سره وایي دای په دې کې څه ګناه نو الله باندې دا نو بیا خو دې ته لوګور دي جنازې مو فرض دی کنه دې نو بیا په کار دی چې بانګونه مولا شروع کوي او د جنازې مو چې آینده کوي نو اقامت مولا کوي که څنګه درلوي چې داول نو له اقامت له ګناه ته چې ویږي دا دوام یو کولای نه چې ته څنګه دي چالو کې نو دا اقامت چې څنګه اقامت د ځان ولا شروع کړه او کته اقامت ولا ځکه نه کوم چې الله حبيب نه دیکھتے نو دا جنازې د سلام ګرځولو پسې د الله حبيب اجتماعي دعا نه کړه اسقاط شتا خود شریعت مطابق خدا ته اسقاط کو نشتا چې خلکو نه پیجامې شلا تا خو شرمندگی دا ویږي اوس دې پر غره په فاو مليان ته لې واځي دغه پسې اگر سولمو نیکان خلق وی مخلق مشوراو که جبای دیر زیادت بی حرمتی و بیزتی دا او خلق پر اس خاتون جن که جا بمج پیگه که برابا دیر و نیکان ورط دیو جنس پری فی جنازی ولی پری فی چدا بلاد پاکی خلق اس خات خداوا چه ورکون که دین پیزت ورکی او اغسطون که دین پا طریقه والی او کداوی چه تماشا جوڑا گا پخواب و ملیان و سور چرچان بنیان چیزان دا جنازی دیل رسائی دا سی جنازہ کمی پکی چھے لاش پکی او بلوانا چھے تکی تخبر ہو اوال او تکولی پا جنازہ چھے ندا دا خیرات تر طریقہ دیو جنا اغد دا اللہ دا حبیب تر طریقی وی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین وی زما سنت رونی سی او زما دا خلفاء راشدین و سنت رونی سی عزو علیہا بن نواجز او پدی بانے دا جام فغاخن بانے چکنو لگوئے و ایاکم و محدثات الامور زام دې نو نو کارونه په دین کې ساتي فإن كل بدعة ضلالة هر یو بدعت د الله حبیب فرمایي دا گمراهي ده الله باندې ځان چې موږ تاسو ته ویو تاسو ځکه ګوره اخلاص پیدا کوي زموږ تاسو په ظلم کې شلي کې دغه خبر وای زموږ تاسو په ظلم کې شلي ځکه همدردی راولې د مسلمان ذلت غم راولې د مسلمان مسلمان دار چې د بل په غم او درد باندې وسکي باغی باندې زمای عزت مند خفه کیږي او غره د اخلاص مطابق الله سردار ته خزانی دي دا څه ده کنه و ان من شيء الا عندنا خزائنه پر باغی مرګي وګره ته خوا په عمل کې بيو کوي او ټول خلق او بو کافي کیږي کنه بو کافي کیږي دا خلق زړه کې دا درد جبای دا کوي او الله او برو با ته اوس هر سړی ځان ځان لکوي لیکن خلق په تکلیف نه دي دغه خبر وای دا ول زړه کې دا شی دی چې مثال په تور اخلاص نشته خپل کته پټیو به کوي او کلارو کې وایي چې خپل مسلمان له ورکول نیت پکې نشته دغه خبر بلدار ما او به خپل کافر نم نه منکه کنا دا څه مسله چې کافر له وبن ورکه دي بلکې ګور دا بعضی کسان موږ له راشي ویره تکلیف دی فلانی سره خبر او کا مزو لام خبر او خلق سره سره کوي په خبر والے آی و شاعر ویلی وی ذهب الذين يعاش في اكنافه وبقيت في خلف كجلد الاجرب یا خلق د حیا چې او د خارو د لاندې خخ دا د فخر خبره ده چې یو سړی مسلمانانو باندې د تکلیف په وخت کې به تقسیم شي خاص کر دې ملک ګور سره مسافر چې دي دا خلق کو بو ور کوي خو ذلیل کوي یې طالبانه دې ته خبره ده دا الله باندې غالو د خدای د قهر نو یریږي دا حال خدای په تاسو مرا واستي تاسو لا غره در کې تیر شو عباس رضی الله عنه سي الله ور سره وعده کړو چې ایمان دراړو زه وتا مال او دا دور دولت در کوم عباس رضی الله عنه وی د ټول مکی دا مال چې ما سره وي او دل داغه په مقابله کې د زمزم وګو ته تقسیمو پیدا د ټول مکی دا مال سره نه برابر وي دې ته خبره وي واپس کوي د کله الله د حبیب په اوچت نسب او خاندان کې دا الله د حبیب تر هغه د مکی دا ټول مال یو طرف نه او د زمزم وګو تقسیمو دا زمزم او بتقسیم اللہ اللہ حبیب تخبل ویلی راغ دا اللہ حبیب نصب او بتقسیم اللہ زمزم ورکے وی وی اے بچو کچر خلق در بان غالب میں چو کما در سر تقسیم کی نو ما اندر سر سر پر خلق تقسیم کرے پھر گئی پخبر بار داولی دې ملاقات د امت د الله د حبيب سره په حوض کوثر کیږي. الله حبيب به تقسیمای دیګه په خبر نو په دې سيزونو کې بخل مکوي ورنه تاسو غره مونږ دل تراغلی یو په دې بازار سر کې دغه یو نیک سړی د جرمني کلی درې بجې په ګرځې دوه ټول لګو غره سیدا ټول بخیلانو په لاسو کې کوي راغلی هر شی سکو او دام یاد ساتي په لګو باج خلک دې دل تور سره مسافر دی رہی دا پدې کښنه کوي چې موږ کې او پلانې اږي سره دا الله حبيب فرمایلي د کم سړي پلاس کې چې د کم مخلوق رزق الله او ګرځولو او د داغه غم نو کو نه د جهنم د پاره کافي خبره ده. پدې خبره وا لکه مثال په تور ته الله د بچو د پاره ذریعہ جوړ کړي او هغه در سره یې بچو له نور کې مثال په تور یې سره د استا په جوار او په دغه کې اوسېږي او تعالی خارجي در په در ګرځي زنانې ګرځي ماشومان ګرځي ستا وستا نو سره د منځونو او د حجون الله به جهنم ته ورځي. الله حبیب فرمان دے چې د چا په لاسو کې د چا رزق الله رب العزت وګرځولو او دې داغه د رسول کوشش نه کوي نو بس دغه د بدبختیا لپاره دغه خبره څه شي دا کافی ده. د زړه کې صلی الله کوي زړه کې همدردی د مسلمانانو راولې زړه کې فکر د مسلمانانو راولې خپل منس کې محبت راولې نو الله رحم او کرم بوشي ورنه دا سه حال شروع دي چې یو په کافر دی یو په لمون خپل اخلاق د هر څه د بربادو کوشش کو. الله یې زموږ استاد او تمام امت مسلمه په حال باندې رحم وکي. اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. دا رحم د کاروي دعا غواړي. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا مريعا. اللهم اسقي عبادك وبهائمك. اللهم انشر رحمتك. اللهم احي بلدك الميت. مسلمانان د پاره دعا غواړي چې روانه د کشمیر د عراق د فلسطین د ټول دنیا د مظلومان مسلمانانو الله مدد او نصرت وکي. امریکا يهود نسوارا دا غیرا منافقان زنا د کمرګري دا الله تباه و برباد کړي. الله نست نابود کړي او د دې ظلم او زیاتین الٰه العالمین مسلمانانو ته نجات ورکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد. گرانا